لأنه ابن أبي زيد رحمه الله واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. الله أكبر. حقيقة سيم تسكتي هالاجي علماء بيتي ببه أريانا نهار ما ينو دي هو من جنة عنده فتيجي من نم هون جنني رينيم بمن جتني رينيم بالحالي جميعا إن بودني وانا نوني جادل ده من جتتهم تا يدم قال شري إن جتني رين من جنتهم دوت يدم قال شري إن جنني رين سواري نيفون كيساتا أني جوكو بصرف الصالح إم بهو سأناني كم بيأتى بهندي ودود أني جم أرسال ودوي واتباع جوكو ده الصلاف موجب الصالح الصلاف اتي الصالح موجب كون جوكو ده الصلاف الصالح عنده روني صحابة من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابعين يعني هو بيتجع المود من بيجت تابع نعم غنا ينتابع ابن الوردي لا تخوض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل ولا تخوض في جنبا في سب ينود سادات هو بمضوا بتيب إنهم كم ليسوا لا تخوض بأهل بدونك للزلل ولا نبرج فبرج كالي مب غنا دونكلو denno jokkude as-salafu salih sabi moddere e belko aku kala belko aku fu do hebetede jokkude ko nura sallallahu alaihi wasallam e sahaba e mun teddube e jonka man tabi'ahum bi ihsanin jokkirbe be jonka hono ngardi gol ko be gondi ko moddere fu don hebet soni neddo yo moddo tan taw ana jokki nura sallallahu alaihi wasallam e sahaba e mun tabi'in ko denno sonnura do sallallahu alaihi wasallam e kanyum e sahaba e mudum woni joketebe ko sabbi so rembi o yoppi lawol mande o yoppi lawol mande o joke lawol mande ko dum gatel lawol mande wala mo gatel hay goto ngal de lawol mo sonnura do sahaba sa yi neddo ana jogi teddengal to men ana jogi alqadar e dem manta dum e den kala buri mum fu e ji e makko mo joki nura do sahaba e mudum woni alqadar makko donc e jetti ram mudum so be ma hani yettede ka hono joketedo ka dum kay kanko tan dum sabbi ne nanta neddo dambitere do faade andal ana wi'a be lutti lawol mani inda goto e mori baabe andabe ma mojjo be andabe fu anda o muhridu non won muradu bondu woni berde makko o daro o defo o firti la yimbe berto sodum e min bi'ay berdo ngara mojjo be bi'ay ko be gondi ko yettataaki ka jokete do o ka nandam mu wi'a be jokka o onni bi'a de jokkel ko be jettirtede be jebi jokkude on masalan joni modi baye min betti do kan e hono galeedi men gata hono cheikh amadou en goddo ne ko nandi mudum e sa anay neddo wi'a o hono mani min ka ko cheikh amadou en gada min gata dum misal ni babru ma yalla cheikh amadou en gadi dum fu anda o mughridu non anni bondo woni makko cheikh amadou wi jokke tan sin tay cheikh amadou wi no jokke wi'ata ko modde fetu sin do wi no yimbe ciewe ko gammi fu gadon ko mi waday fu accion wallahi wi'ata ko modde hawru makko be ne fumbi mo moddi wonbe tagal makko be du kazalika nombi ko wira non de ko nula do wadi fudu mo sinta wadde ko nula do acci fudu mo sinta accude den hudum wirata min de jeewe yalla de lutube cheikh amadou ila akhiri ko nula do ko du majje sindo majji no joni sinta ko nula do ko majji taqdiran tanka dun ka watta dum majjal ko tay dum majji joni wiyate ah nula do kan wori ni ka majja ma anda ka kana anda cheikh amadou jokku do sunna sanne dani nyembinem ko la ko majje cheikh amadou nula do ya jokke enen nula do ya jokke wattabi'uhu la'allakum tahduno nangi en nangi cheikh amadou ko ni hakuri amin e cheikh amadou en e honoray mun en de tabi tani be jokki sunna min jirri be sabbe jokki sunna min kala buri mabbe dum min jattam be saybe ngay don ka jokku de jokkata min jokka mu yaabe jokka o do nula do sallallahu alaihi wasallam hono ko moddi ko be gedi ko min garata dum sabbe gedi min garata dum sabbe nula do sallallahu alaihi wasallam dum min garata faama nam nokku o de o nokku min al mazaliq sabi kalo won de kudde fu min nani yoga e shayatin al insi an jonka an dara fa pirna yi be jida moddu be jida cheikh amadou en babbe ila akhirih hada kadib mum penenon min nga ko min biide mo wi a cheikh amadou jokka o oni wi am yendu min jokka lawal bakgol du majje dewte gonnode de zaman cheikh amadou en gondi de gondi hande de majje en baye hande godde de keba yino jati goduno den de jottaki be zati dum ka hum fun andino adno wartu ba hande arab mo kala tan non on ni halte hande wala ko nante arab den ko nantaake arab hande so be jangino wala ko jangete usul fiqh نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم مجير هنيئون ومحدثات الأمور كيد انتناد يسينا نوي الأور أكوون الأمور الوانا جنسية دي العهدية العهدية أو جونك عهد هدو عهد ذهني أو جونك فينا نوي دينا دي. الأمور إن شاء الله هذا ما فهمت فيه ما فهمت فيه فينا نوي دينا دي. صار نقول كيف يمكن أن يفعلوا جدنا ديك ديك قط ولا هم هنقول كيف يمكن أن يفعلوا جدنا ناتران قال لا ناتران ده نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوار مدينة وتدي بأمان كين دي تمرجع قرن ده عن قطع تمرجع ده ولا لا يو يلا هنود إيه ده لم دي هنود ينكر هنود نكمل بروت عن قطعين إذا أن تمرجع ده فو بوس فوي لا تاكي هنود أو هنود تمرجع لا تيكن إيه وأنا يقول هذا زميلي كلنا ويهي انو بودي اندو دي في ارنو مور ننو الامور او اندا دي فينا نوجي دينا ديو كي دينا سبي يوغي ييمبي مي اندو مشاغب ان و ساحال نيبي هوني ماني بيدا امبيان تما هولو ويتي مونتور ما وانا بيدا تليفون وانا بيدا تام ادني وادي ساياجي موجينا دي فاسيال دو وانا بيدا تام اي ننو سيني وني بيدا كان ننو دوم هولي تي اندن تاكو بيدا نو دي ندي تو بيدا وانا دي فودي ويتي بيدا سو يام بيدا فو اي دينا نون ni ya bid'a fu e bangal dina hay fina nuji muhdathat keedin tinade e fina nuji woni ko heedin tina e fi dina ka ko nula sallallahu alaihi wasallam sahaba e mum be acca ibnu mas'ud ni ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu njoke mana njoke nula sallallahu alaihi wasallam sahaba e mum wa la tabtadi'u on keedin tinan hunde fu e dina ka faqad okke on kejjam wallahi sa wadi ko nula sahaba e mum be ngari ko wallahi hiji goddo fu mono haasi ngira dar be dere o yi fa inna kullu muhdathatin kala ko heedin tina fu bid'atu mana kala ko heedin tina e dina ka fu bid'atu o kullu bid'atin bid'atu fu dalta majjara ko heedin tina so muira dewal allah sta yundura do wata ko dum yete bid'ani musabe so en kali chili chili e luto allah yop lutal mudum buri newade gile bid'anke yop bid'a mudum sa tawi ne dana yara do o mo wujja o mo zena o mo jambo ayi ma hay ko kul allah hay ko ngon dako ko bonni on kaata on kaata wono la waradu yamo yoppa ka bid anke sa tawi anni wada bid amudu a wi dum yoppu he wi an yal dewal allah o woni wada ahmu saqaku hala o yas bi amu yoppu dum yata yalla indi allah ne yoppamina indi allah yinna ra sa bay mun anna bin kal ko bi ngatande afami kidu yoppu de kidu omo ni zikr mako muxtara ma idi djimako muxtara hono mawl be ko nandi mo den wona dewal alla min gata hen wona alla min non tare na wala buri ndala min jodi tiido yofu defa dala fa inna kullu muhdathatin bid'a kullu bid'atin dalala en jengel betade ko ngol imam al imam malik rahimahullah o wi lan yasluha akhir hadhihi al umma illa bima salaha bihi awwaluha chekire tomotare ni modirta sona ko modiri arande be ko ko modini arande be ko sona dum tekita tomotare de tande modata اعتقاد امام احمد قلت لي السنه لله لكالي فهمي او وي كانكو امام احمد او وي اصول السنه عندنا كون الليل دي سنه سنه وني جونكا حدل لوبر نكو امين دي احمد بن حنبل وي التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والاقتداء بهم جوغي تاد كو صحابه بي نورادو بي غوديكو ندو هيوتاكي سونا اندال دو ماجيني انت neddo de o tani mojjo may do dubi teme didi de ani do ko haali fu dum siwtete o to dina way darade do eden bay teddi ne motani mojjo so tani mojjo mi ngimo tani mojjo min teddinam ka hay kuune mi landata ko moy dina so haali dum mi nangata so landa bi kefero mu abumun ha'utu illa ma ko kengo so alislami o jengi dina o waawi ko yemmi o mo huftiri ko yemmi min futa makko min jata min lamdo ni woni islam ba ayande o akida bon o ni ga mek so neddo jonka o tani ne lobotam be katani moddibe do woni fu imbe fe teddina de imbe fe kirtana mo gaay imbe fe ndoka mo gaay ka fati lamdo mo dina ma so yebiri ma fati jebu so haadi ma fati kattoda so na tayo jom andam dum min so na non tan majir li hu an o yi wa tarkul bidaya dal bid'a wa kullu bid'atin bid'a fu fa minha fa hiya dalalatun wa majr dem no wi e wal istighfar lahum kanko jum arisa da bande be yafamu sabi aisha inna min aisha hono wardi le sahih muslim ni wombe onani anayanna sahaba hono shi am ko be andir ajenir sa o wi أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصبوهم من جميرا ما بتأبنا صحابة بيا فهموا يبناتي من جنب سبي الذي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله يبين ورب تشق المهاجرين الأنصار ينبي أبي أجومي أمين يا يافمي يافر أسكرا بأمين أرتب من إيمانك المهاجرين الأنصار ينبي فتنقر آيات بير عين بكنا قوانا دي مؤمنين يا أجومي أمين أجور مطور أكين مطور ابن عبد البر الكتاب العلم وجامع بيان العلم وديت أثر قوته يودي عبد الله بن مسعود ابن مسعود بيه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلا نيمبي نو ومو فو نيمبي نا صحابه من لادو سا نيمبي نو فو نيمبي صحابه من لادو اثر ما جي دو سكو اما غودو بيا او اكا او جوكو دا ونيمبيت فانهم كانوا ابر هذه الامه قلوبا صحابه بتومتار ني فوكاي بول موجو بر واعمقها علما تومتار ني فوكاي بول لوغي دي اندال واقلها تكلفا تومتار ني فوكاي بول فهمت ديكو جيبيتوتو واقومها كم بول فوتياد هاد يان كاندي واحسنها حالا كم بوري مؤجر تمطار نيفو الحالي قوما افامنا بلاتك يمبه ابره اختارهم الله تعالى قوما افاجوني خبر كان وانا لملمنا واخبروا باثنين او باكثر اختارهم الله تعالى بان سبي وحبدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوا لهم فضلهم عندنا صحابه بر المؤمن وانا هنا سوي اما ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وانا دوني عند بر المكه and wol mako nde yiddemo e nyemtindemo e wayde luttudemo fami hono Abu Bakr warta huni mali hono Umar warta huni mali wattabi'uhum jokkebe fi atharihim tabmabe fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim darimi filikili sunan munto yude Uthman ibn Hadir o yonati ibn Abbas ibn Abbas yo goto e sahaba be nura sallallahu alaihi wasallam goto e kaake ande mo futi hewde andal kanko Abdullah ibn Abbas fa habrul ummati mbiyam biatam mbiyam al bahr mayo mabboto mo tarnde ne onati ndo wi awsini wasam sabi kambe be andi al qadar modibo so ngeri ga modibo fu wana fanam be biata fa mina wasam de ko basi da kam e dina ndo ka ko mi handi toro dum woni ma da dum do awsini fa qalu na'am alayka bi taqwa Allah mi yegini ma kulol Allah والاستقامه افواتاد اتبع ولا تبتدي جوكاتا مصاحب بنور ولا تبتدي في كني في غرا دو في هون كومي فانام كو ياما داي لامدي بي لا فانو غاساتانا نانان نون لا فانو يمبن كان هو ويرتي جوم ما دوم دو سوره ان اسجد الله ديني ودين اسجد الله دينك وامنك وخاتم عملك ويتزورك التقوى حيث كنت هنونيه دونك وارا داو وي ابن سيرين وي كانوا يرون انه على الطريق ما كان على الاثر ابن سيرن وتابعينك او يبي لاتيكي ابن جيا نيدو انا اي غونغا فنا انا جوكي حديثا جدي وامي هوني ابن مسعود وي دون فوتو داري ميتو ولي او وي تعلم العلم جانغي اندال قبل ان يقبض غلا اندال تماك وقبضه ان يذهب اهل كنت ميد اندال ديسو دونكي اندال ولا نكو فو اندال تمام واياكم هاكو مي جيتني اون واتنطوا وتعمق تردد يتعمق في بتتاد والبدا البدع عادي وعليكم بالعتيق تيدي كو هيديكو كيله كو هيديكو تيدي كو هيديكو كو هيدي وانا كو تورد ماميرا بن جاتا كو هيديكو كو كنولا دو صاحب باي مون غاتا كو دون كو هيد فامي اي هون دي غادي فاهي فاهي لا راي لاحد مع سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودو هم زمان هذا ولا كو جانغتي اصول الفقه كو جانغتاكي هاندي نينو جوكودي نولا صلى الله عليه وسلم اي جونكا سلف الصالح ام بنولا صلى الله عليه وسلم جونكا هونو صحابه دي ييبي نولا صلى الله عليه وسلم سو اندي غولجي مود فاهمين دو واتباع نولا صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم جونكا كو ارسال بي كو غران حال جونكا هو دو دوم هبا ايات القران حديثاج في حال مكه فدو ايتا اي واتباع جوكد السلف الصالح السلف مؤيب الصالح السلف يتيب الصالح مؤيب واقتفاء يتفند اثارهم تبمب كان نوبي غدي والاستغفار لهم يا من دبي يافا ميت لأنه ما يعرفوا إجوك دبيون ما يعرفوني نور الله صلى الله عليه وسلم الصحابة إمون إجوك كل الصحابة بإنعار دينقول نيمتين دبي سبي نور الله صلى الله عليه وسلم يوم تاري من ده أنا سيارة إبتيو بتيو تبع نجيت يتجي يفوي يتر نقول سوأنا ويتر يا هند وني ويتر دوي الجماعة جماعة وني جم كهيم وني جماعة جماعة هم الصحابة ما كم وني دبي so neddo goto hawde ko sa babbe gondi ko o woni jama so goto so jama dum woni jama en jangiro do hadisa gardo li sunanuji mun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katiran yidono fi wordi kala mo ana wura tagal aw fuhi al lural kiyonga yo joni son taykitiki deftere allande sunanu rasulullah sallallahu e kala ñew e garan tashxis ñew kala ñew so de kala ñew o fu ne de garan kala safari honno joni doktoro laati do jakaw do e andal doktora gal sayitu mu fu wirta ñew ma o fayita ñew o yeji ñew wadi o ñew woni ma tafo hokke safari ji ko sawrata ñew wana o doktoro ba safari ay qur'ani hadithu rasaji hunde fu ko laati ñew e bingel adam fu halanti ñew so halni ma ñew o wara jokkene hen safari يوم مثلا جون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يوم جون وهالي نيو الذي بنا بانجي نجورني بانجي جل سابقو يمي بباقتي فأميرنا بيوكو بنقول لكو أي عندي جون نيو ويام عندي هندي سنجورني جاتا تاندهولا سمبيلنا تاندهولا سلانا نافدا فناسنا تاندهولا so moto jaarata ta da hula so puccu ta da hula so le ngeni ngonda ta da hula billahi jonka yor tateji difu joni nyaw o halama ko dimo ko du halama ko yimbe ngolli haya safara bi ila allahum yarji'un ya fa imbirfo ko ni safara ndede be tuba be ngarta ya allah wana a modi babe jonka jeeni en du'a o de hunde billiki yeeni en du'a on tuba ngarta ya allah ya taf hay do du joni yi nura do hali ñew o wi tuma tarbe sera yi amadu e kala gurdo yi andural fahim urangali am sabi en ji anni misidaay di den takundir be fuso be naati selli fana raka ja nay be jang be njulata o ruko goto sujuduji didi ka won fu yakay njulta goddo o mushriku ni o kafiru ni o gagno nula ni o gagno dum doni akhiri en ni jennu jël en ji dum anni heewi gamen gawal ay den no andi ikhtilafu ak yi am ñew mu nula do yi amal aywa no na halta ñew so dejj no so do so rima ñew maani woni makay wala safari ok wi mbima hadisaaji de do ayatu qur'an de sindara kala ñew ota dejj no en gamboton no na ni halta safari de ayi ko ibnu abi zayd wi ko ko ngol nula do ngol ngol fakiri do o yifa alaykum bi sunnati o muni hala safari de so lu rangal wari fu فعليكم يجني أم بالسنة السنة تيري السنة دون لا ولا نجيب لوريفو كي يهودون كونغا نمين نورار كونغا نم بيم بيهون ماني أنا موجي واتاكي هون ماني أنا موجي أنا هاني واتيد بيروم بي رومرو بيدا بيروم بي وانا بيدا أيه موجي أنا هاني واتيد يفودو مود باد أتاهم فجوجي ديوترمون هم فاتهم أن لي مزيدمون أنا جوجي ديوترمون ويا هون ماني دين قاتيد ebe haani wadde dum wala dewal alani dum wana du'a woni do goddo wari dum bita dum sellata dum wa wadde alura ngal wadi hay hon homo dufu e bi wobe non be goto goto fu sa tayjiti dum sa tayjiti ci dewal mudo taw non huli allah ji a galle mu taw na haybi galle mu ji atay an duri dina mu ka on ya dum mojjo dum mojja nyaw o wari non andi aka yambam dan fa alaykum yajni um bi sunnati sunna e sunnatu la so atali bo birato do wira fa anda yalla ko mo debbe lurdi mu yalla wadena watta ko ne nura do en wada so wadi bido bido o fetti nota na kanko tan hertori yama tawe ko enen nura do galda fetti nota enen nura do galda on sam sumi nyemtinem afami halaka so tawe de wi ama wallahi nura do waday dum ah nura waday dum kay dum mojju de wal alnon pene so de wal alnon taw nura do wadi dum do woni safari de nan nyew o kay ji o kay ni hubi anile yibbe fu a wumbi o bid anki mi mo bi o kam bid anke mi mo mo bi abi bid anke goddo do ila akhirih dum fu nangata ki sina wirfe faade sari o jere mi mi wina do bid anke no wata dum bid anke goddo wi kam bid anke wata kam bid anke goddo wi kam sunnanke wata tay mi sunnanke bi ma sunnanke wata tay sunnanke sina eye hudon ko gollata ko an hawre golle ndula dum golle ndula do ne majjata hadisa ay celludde anni fami ana labi tal ayat qur'an be anni fiqhi jeltina do li qur'an e hadiso anni ay no jere ko gatten ko yalla ado ton na walato ah walay dum walato di fidawuje kudde alli arisalen alli khalilen alli irshaden alli asa walay walaka yon non afan dum lati ada yini en tay mo do yop ta akhiri ni dum won safar ne koy wajib sina safar ne wadde safar fe so haadi a wada on dum haadani alilami gollude ko non do de ka dum ka anda ko haadi hen pamen non kudde fa alaykum na do yusu dum wadi lurangal wadi fu fa alaykum bi sunnati e sunna dula do ngata fu sa do to anda jawa fa anda yal no do na wala sunna do wadi du yimbe kawri no do wadi kani o warri be lurri wi da fa anda dula do warri so mobbo no mobbo mi ka ko mi don ko ne dula do wadi na no mi ran neddo wi ni mobbo fu mobbo anda mobbo huli mo a wana jengu do wadi mobbo mi ka o lurri e hunde mani ala wi ala wadde mani wartake mi wari lambdade ma yalla dula do wadi na wada ide sim bela ngara ni modi babbe fu hewbe e njaltane giraade mun den denno fa alaykum mi yaggini um bi sunnati sunna am wa sunnati al khulafa al mahdiyyin ar rashidin e sunna lomti be kam lomti be kam abou bakr umar uthman ali bena ngala sunna sona mun la do sabi ulama en hewbe holli wana hono sunna mustaqilla ko mana sunna nula sallallahu alaihi wasallam ila wal mabbe andirti an wadi hono alawi wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yo wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina kemi wadi dum ton sunna e khulafa yambe yewi ko sahaba be ngadi hunde wi e dewal sahaba be ngaday no sallallahu alaihi wasallam waday sahaba be ngaday wi e ah mob mani yo war dum de ngeni mani ren war dum de be do andu ben ngar mo dum denno e asare ka nafi ah ma hunde mani sahaba be no sahaba be fan ngada ay so an ngada en ka taw yara wadi tibe ko taw dum ko ni hoto dina ka woni dina ka warain ay al khulafa ar rashidin tamassaku biha no adon jogite fa wado jogite dum de wa addu alayha bin nawajid ngatirun dum gereje won ti don hen fat ngadu fu yopino ngatirun gereje dum yo kinaye ti don hen fa yoto gay sabi sa sini a waran dum hande fu heba yenno dum ayi an wakati le sara be jeh dawa hem de yenno le monira be dawa hem de yenno le modiba be dawa hem de yenno le kanan ko e mara hem de yenno le yidira be mara hem de yenno denno beene fu so ballaniki ma sa ngatay fa tenga ne tuttal ngatu fa tenga suno nula non tan walla mi da habu defi goto fati yennu goto fati du fati doki dina goto wallahi mawnam wallahi a teddi ammi habata e maato ka dum yo suno nula non on buri kam min ma fo sembe wa yo khalas e ngari ni tan lu rangal du woni ngal fam ngal fam tan heengal wittan tan sabi ko heddoto lurre hakkune men ko el lurre de ngata ta'sir lurre gadde hakkune sahaba na juula yalla jangam bismillahir rahmanir rahim na yoppa bangina bismillahir rahmanir rahim ona ñom nam yalla unuutu ana juulde beete na wattaki de lurre no ngodi gina sa babbe e ka tengu torta e ka ngata lurre hakku tawon de ngida e ka ngi lurre fu ne mo wala famuno sen kudde no de fu sa iye ya tawon hon fu ara jugi hono ko dalino ri lurre de ngartane de kudde fa ka hono kudde godde de e ka fu en joppam fa laaba yalla fida uji de al mauluduji de kudde ko ne joppam fa laaba sabi jeewa ko ndo do yanko anda wa addu alayha natiridum bin nawajizi e gereje mon wa iyyakum wa muhdathati al umur na do wi wa iyyakum mi jeetini o wi kanko ibnu abi zaid wa tarkul mira'i wal jidal fi din tarde podo ndiral e jeddo ndiral e dina dina podo ndiral e jeddo ndiral hande awala andal o wala andal on podo ndiral sa yi modi bado holi andal mako do hol dina mako halni mi hon tan gollir fati fodo ndire fe goto jonnon munazara e jidal walta munazara non e anda so sardi mu yidi fu anna munazara woni joni e lurri e masala fami masala en lurri makko don ka salafu en be an gadano dum sanne en lurri mo an a jangudo min mi jangudo abbiro to a jogi dewte ma dawi do do jogi dewte mi dawi do min ko jokkiri masala o ko wana jingino non famu am hokki kam ni an du ko jogi da masala o ko wana jingino an du non famu ma hokki ma a joni ngare njodo en de gadda dalima wadda dalima ƴewi ko jiti woni munazara dum ana wada fa yoga ummode goddo ummoto ngata yo hoti e ko goddo o wi ko dum so tawi an hebeteno ga men ga fu do masala ji kurdi an do kasi ngiddi e munazara هذه الأبيات عدين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بادرة لها أنوار هذا لطلاب العلم وي سوي فور نير يدينا نمر متى مؤجل فيه متى مؤجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق تواني أما جنجي في إهود wara jodo wi yeddo diran jotto jeddo diran ma neddo mo tawda joni a jangudo mazhabi ma goto hay mazhabi ko dalili mudum anda a jangay usul fiqh anda hadith anda mus anda ko sel ngara bi a yeddo diran jabu mo jidal woni karmo don ko jidal bolum ta haray hey min ka dum jango dum nangi hakkile am mi watta ko bi ko khalas don ka yaay layma a wada jidal ka fe sa wadi jumul fe sa yori e ko don ka wiide yeddo diran e dum do ada yi yeddo ndirobe be anda fey fey lafzu wa jangude fey alquran o wada wa jangude fey inde hadisaji hay ruwata en hadisa wa indude hay sendata hay masal usul fiqh goto hay qaida goto anda wara wana hala hande ko sit ngay ngari kokka ji a min dana biete en jeddo ndirabe jangude ko nan dem don ko hada ko wala deble be woni warbe hadisa inna abghadar rijali ila allah al'addul khasim bukhari muslim fu filiki ude inna min aisha o wi burdo fu wagnede worbe nokku Allah mo Allah buri wadde wagnude Allah do tiandalo al khasimu kewdo tiandalo ko fu kabete taw da fu andu ka dalli wala ko buri hewde du so hawra e dunki an ande kanyu jati ko mun ko nangete so hawri dunki ande non fama don ko Allah wi wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir wana o yennibe wona yimbe be ana podo dira ila Allah lawol Allah ga feti andal kande ya wala hen defter nurnde wala hen زابيزو وري حديثه مترمزي فيلي وي نو صلى الله عليه وسلم ما اضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ما ضل قوم يمبه ماجتا تغال كاني مو غوني مو صلاه كوك جيدو ديران اي اي او جنغي اودو ايا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون عيسى بن مريم ورفا فور غريم ولا كوب انديان مي جيدو ديران الله صلى الله عليه وسلم دي يبه تان هيو تشارط zabi so hadisaaji ngari fahiwi jeetinoje deedo kudde anani dum woni dum laawo sa jeewi joni dum laawol dunki en oña gol e bamoobe mutashabihu kudde jibiide ana ngara ngado dum sar jogi andal tan ara wadde de munazar sa wala andal non a hollan ada waawi haala fa wonbe caggal ma njato won ko anduda ana dum nafata fi mun hersa aduna tan ma hersa laakhira jokkata hen laakhira kan ana jarsika aduna ka iyadan billahi mudur kilab jonnon hono jonka kollondiren hon dalilaji fa gonga jabe dum ka basi wala hen doni ko Allah wi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadiluhum billati hi ahsan noddu faade lawol jomma e ngeñal e wazu lobbo podondira e mabbe billati hi ahsana yi khaslu yobbu fu ngaru do dum ka sa jeewi salafu e ngadi non fahi tagal mun ibnu abi zaid wi wa tarku ma ahdathahu al muhdathun e dalde ko heedintimbe heedintina ay jumaa risalawa ya o yenki wi hunde fu ko heedintina ha joni ko heedintina hudum ko heedintina tagal mamira e nana jonka bamen deedi fiqhi de tan jangi yewen hunde fu ko wala e majji e bangal din bamen jonka gila mayde to kudde gattede mayde sey bidaaji mayde ni e bidaaji na heewi leedi ne kam yeey hono ko mayde ko mi yulama en wali fi be defte bidaaji fa heewi on wali fi bidaaji janaza jatti ka fu hono bidaaji gatte de leddi mi donki yide de deftere wotere burnde fu adade haalore dum do yo deftere cheikh usman ibn muhammad woni anti cheikh usman fodi radiyallahu anhu wa arda deftere makko ne bayanul bi en hala kudde yoga kudde gonde leddi kafe kay re mi yele ndi ko defa he le halta fi do jonkata de ngala de mabbe ne ngala wi di mabbe to fi ahan do ni ma ahdathu mu ahdathu kewde ana hem modiba be jati abdinte so ardo ko lati bidaji sa dari fa ngaddo do yo mob mani jom bun ma andal mob mani jom bun ma ko lan mob mani jom tani mani tani mani tani mani ay arisala kay yawi so hala bani wi'ete enen ka minen ka arisala min jokke jo arisala wa tarku ma ahdathu al muhdithun wa tarku dalde ma ahdathu al muhdithun manen hunde al muhdithun ko heedintino be heedintine diira ko heedintino woni ko nulaado sahaba ibn gal to lam rujuto ko wate ton ko eden andi wala le arisala do wala e darbe arisala de wala e sharruji di wala e hasiyaji siku mo ribabe ni ardinten nangobe e kokorowal woni fendure an jojude mun en tutta e tukuli ila akhiri modibabe ni ngadente dum ha kalne bi tudum son kollimino dum woni dewti fegi defal min jabi son kolle bi am bid'a bi am bid'a fu majjere majjere le yite woni donc ba nangude kunde amin en wi anok joni kudde didi kudde de ngatton e lamruji didi de ngatton e mbaydeji didi de ngatton e dewle de gorko e debbo jojjine neddo wadda gorko janno e debbo janno le ciurel pile jange yasi nanu gala hedi monto en afami ha joni hakunde amin e wadobe dum de kudde didi hadisa ya deka deka on jenni dum on biya famina fuko waylita e dum do bismillah lenne min jebi fa kawre no wana min jebi gonga de jonnon dewti figi deka wana deka minen e mum fu ana kawri deka minen e mum fu eden kawri de dewti sariyam eden fu kawr rokam do luru de de min bi dewti hadisa de di mum fiqhi o itta kanje satata dewti figi de hay bismillah kolle min le dewti figi de do so neddo hurti babu nika ya anato ane dewti figi mawdif kolle min le nasima sharhu ma hasiya ba debbo o wadde te so gorko o wadde debbo o somo kadungal danewal gorko o wada kadungal danewal turkol mudum ba ma kafahi mudum wara jodo pilo den yasi no qur'anil hakim kolle so on kolli min to gay so on kolle yi biya bid'a bid'a fu majjere majjere le yite woni dum ko baana kun dem den biata non ma on baali o jitiru dum woni ni ma on baali on acci ma do jon ko joppi min biya on bid'a ko lamruji ngado ron cukuli o njoo hen juude modon tutta do ngadum do di kolle min dum woni babul aqiqa an le dewti figi de figi de min bi yide jonka badde de yaade khalilir sharhuji mun haajiyaji mun so on kolle min dum woni min deejini ci so on kolle min dum woni njoppon so on joppi on bi wallahi min tayi wala min deejini ci so on jabay dum sey so bi don nan ni min tawri mamiraabe jaatiraabe min biyan on bidan ko dum ko baawna jangudo dufu so dar so gonga dar dufu tawtami ko ngattane maydeji di fidaawuje ko nande mum fo don non woni ko yo tarki ma ahdathu al muhdithu e dalde ko heedintinobe keedintini fami ibn abi zayd al qayrawani do banginno lawol ahlus sunna e jamaa e jukkude salaf e tefina tadma be dabande be yafamu e yoppude podo ndiral e jeddondiral e diina o bangini fami ana je e lawol mabbe do yoppude kala ma ahdathu al muhdithun mana de mabtada'ahu al mubtadi'un kala ko jonka hon wado e bidda e diina Allah ka keedintini fu fusina yoppe deylaaji mudum gari e qur'aana fa heewi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun yewa don anka tafsir qurtubi le wado ay yamba gisa gibodi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun njokke ko jippina e mun to jom mon ko fati njokke gaayibu yillitatebe hono ni man ahdatha min amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad jengeno hadisi cilicil keedin tin do fi amino ma dum man amila amalan laysa alayhi amruna golludo ko fi ami wala e mun fu ko ruditete sa golli e dinaka o lamru maide dewgal wala fu fi dinan sa wadi hen ko nura do hen fahuwa rad ruditete ma jabataki e jengi hadith al irbad ibn sariya wa iyyakum wa muhdathat al umur fa inna kull muhdathatin bidah wala njengio en nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutba mu ya fa inna khayra alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko buri fu mojjure en jantay deftere allah ko buri fu mojjure lawol lawol muhammad wa sharra al-umuri ko jasi sinanuji fu muhadathatu hakidintinadi wa kullu muhadathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah ko yidintina fu yo majjere majjere fu jonka yo bid'a bid'a fu yo majjere man raghiba an sunnati falaysa minni nura do kala oni do sunna am fu jeyaka ya en jengino betade so do wadi hunde bid'are hayso mojjere muyri ne jabata en kan no misalo dum le dewter rojat sey so mojjere muyri yow e sahabaaju pindo beete layyasu hirsi layyari mu fami abu burda ibn niyar khal bara ibn al-azkai bara wana nulaɗo haali haala layyaji sallallahu alayhi wa sallam haali jonka hono moƴƴere heɓetede hen o jiɗite e kanko atto yimɓe fo hirsude o hirsi gila beete kanko sinao ñaami so o yeehi juuloyde eɓe juulini e nulaɗo sallah sallam andi neɗɗo kala kirsuɗo tawi juulaka fo o yeehi kanko no hirsi gila beete nulaɗo wimo chatu ko chatu lahmi dammudol magol dammulol tewton sina o fillito kasi a yiya enne makko lobbo o nafay moon anniya lobbo o ummodi ka anniya lobbo o nafimo nafay moon hon ɗum ana heewi a famina le hadisaji ko neɗɗo warrata hunde anniya lobbo ƴew juulɗo le miside raka e ɗiɗi sowri salminoɗo sala sallam so wi irji e fa salli fa innaka lam tusalli o wona o juuli anniya lobbo kade hawray e lawol nulaɗo nenaɗo wi a juulay wima lam tusalli a juulay nden noon hayso minen kam ko moƴƴinimi muuri ɗum so ɗum hawray e lawol nulaɗo sala sallam gol tan omin jaɓatake Abou Ishaq al-Shatibi o filliki ley l'i'tisam to dewtere makko usul bida wiyeten l'i'tisam nde o wi ibnul maji shuni wi minani maliki ana wiya man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana neɗɗo waɗi bida e alislamaku omo yara bida o yo lobbo wallay nulaɗo waɗa ɗum kake eɗum moƴƴi faqad zaama anna muhammadan khana arrisala a holli nulaɗo jambiki kowoni o jambiki de allah wi alyawma akmaltu lakum dinakum mi heɓɓinani on dina makka anne joni aɗa jogui eɗum jeeya e dina eɗum jeeya e dina nulaɗo haala nulaɗo jambiki yimɓe ɓe susa wiide nulaɗo anda ɗum fama lam yakun yawma idin dinan fala yakuna alyawma dinan imam maliki wi ko laataki ñande nulaɗo woodu noonde yo dina fo ɗum walatade hande dina zaman nulaɗo nde almawludu walade hande no woodi nden ɗum walade hande ɗum dina hande ɗum dewal allah nden ɗum wala idde hande ɗum iidi ƴewte hakkillaji mon ɗi koy ayyo sahal ubnu abdillahi tustari o wani mo chad wiyata turbo sahalin zaka chadama hono wayi le fatahul bari to o wi ma ahdasa ma ahadun fi lilmi chey an goto fo heɗintinta e dina ka hunde illa suila anhu yawma alqiyama sina lamne ñande dargal fa in wafaqa sunna so tawi ɗum hawri e sunna hunde noon yebade nde so o fuɗɗitinde salima o hiisa o illa fala so tawi hawra hen ɗu o hiisata nani ɗum saabi so ibnu abdulbari wi o wi donki en fiqhu e taɓe e hadisaji ɓe fo kawri famina hono yimɓe haaloɓe ko lutti sunna ɓe fo bitan koɓe majjuɓe ɗum ibnu abi dawoud o wiile kasida makko ɓi abou dawoud famina abdoullah ibne abi dawoud kasida makko ha iyamo yatamassak bihablillahi wattabici lhuda wala taku bidciya laallaka tuflihu wadim bikitabillahi wassunnati allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu joguita deftere allah nde jokka kande fati laata bida anke yalla ɗa hiisa ɗo toon ɗa deftere allah e sunnaji garɗe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam aɗi fami ayni donc ɗoni honko yettiniri deftere nde ndenno hono deftere nde jiɗɗen janggude mo qaddima ibnu abi zeyd al qayrawani o timmiɗo alhamdulillahi rabbil alamin